Big Stars Bison Jumae Kaungula Baninga bayo kalisa ponge Moseka tambola kimoto likolo ya mosolo Azalaka miya yaya na ye Azalaka pe mingi koya nandako Lisola mola iso kia ya azalite Kokende kotika kae nanzela kelasi Uo Koka bela kae bambongo Oya kolia na kelasi noyo ya tike ya reto Kosombe la kae beba bijou Kome kado tango ya zwaka na beksamen Eksere mbongwe baloli moseka Mabanzo mpemo tema na ye mobima Elongwe na bakado Ekomina ba wikende kuna na nzela ya nsele Bisa bakulu tutoka mwani teo So kitoka mwe toko mi kontre sikse na bango Félix Massana Yoti na makawana mokili Wako tisa kabato na molinie Angela Rifano ayembe le susu bongo Nakata Big Stars General Nanganganda, le prensia, owele sana tina te. Wai mukarande o lelelelelelele, wai mukarande o lelelelelelelele. Papa maseka, papa malheureux, asala nini ya tika mika kala. Jean Boucher.